el que fa és donar, sintetitzar molt bé allò pel qual aquests autors són clàssics i per tant són referents a la nostra cultura. I això vaig creure que valia la pena de reeditar-ho. I vaig pensar, em va descobrir també aquest treball un Riba que jo desconeixia, coneixia més el Riba investigador, el Riba doncs, dels pròlegs de la Bernat Metge, per exemple, i el Riba poeta, evidentment. I vaig recordar un professor que teníem, la Rosa Maria, aquí ho recordarà, que es deia Josep Alzina, que admirava molt perquè era un savi, que se sabia Homer de memòria, i sempre a mi em va dir, el gran filòleg és aquell que sap fer alta investigació però al mateix temps sap fer divulgació, i això costa molt, perquè ens trobem amb molts filòlegs que saben fer alta investigació però són incapaços de fer divulgació, o al revés. I per tant la divulgació ben feta costa molt, perquè si no pot caure en una vulgarització, en una frivolitat. I ell, l'Alzina, era un cas que ho sabia fer, i Riba també. És a dir, saben, ells que en saben tant d'aquests autors i que podrien fer conferències i recitar els seus poemes de memòria, doncs sabien sintetitzar en molt poques paraules allò que realment, el missatge d'aquells autors. I realment sintetitzar Homer en una pàgina o Sòfocles en mitja pàgina és molt difícil.